ade baper, biasa manteng, belela caper, beli patah down. Jangan baper, jangan caper, jangan over malu. Baga-baga segolong kudege. Hei, kawo juna. Hana mepuole, hana mepuole. Jangan baper, jangan caper, jangan over malu. Baga-baga segolong kudege. Hey, wow, wow. Kahana mepuole ade sekawan. Tak payah gitu malu orang lihat. Be ade baper, biasa manteng. Boleh